Selamat sejahtera. Nama saya ialah Siu Kai Wen. Dan nama saya ialah Selin Yap. Kita ialah Group 5 dan kita buat topik langkah-langkah mengatasi gejala sosial. Pada era globalisasi ini, kadar jenayah semakin berleluasa di negara kita. Bagi mengatasi kes gejala sosial, berbagai langkah drastik yang perlu diambil oleh pihak-pihak berkenaan. Pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang di negara kita. Pengubahan undang-undang baru yang lebih ketat dengan hukuman berat terhadap bersalah perlu dilaksanakan supaya orang yang terlibat berasa takut dengan hukuman yang dikenakan. Peningkatan nisbah bilangan jenayah telah membimbangkan semua pihak. Masalah ini perlu dibendung dengan segera supaya ia tidak merebak seperti virus. Oleh itu, terdapat beberapa cara yang lebih kesan dan konkret perlulah dilaksanakan. Ia dapat diasuh dan dibimbing serta dipandu ke arah pembentukan keperibadian dan sifat-sifat mulia yang tinggi. Guru-guru juga boleh menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum supaya mereka boleh mengisi masa lapang dengan tidak terjebak dalam gejala sosial. Selain itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dengan mengatasi gejala sosial dalam kehadangan anak-anak. Pada hakikatnya, ibu bapa mestilah menjadikan tedalan kepada anak-anak kerana bagaimana acuan begitu kuihnya, bagaimana contoh begitulah gubahnya. Oleh itu, insan yang berpendidikan moral biasanya tidak akan melakukan kes gejala sosial. Ahli masyarakat mestilah mengambil berat terhadap isu-isu semasa. Kita haruslah berani melaporkan kes-kes tersebut apabila mendapati masalah sosial. Kebanyakan jenayah di Malaysia melibatkan pedagang asing. Jadi, pihak berkuasa haruslah mengetatkan kemasukan pendatang asing. Akhir kalam, isu-isu ini perlu dipandang serius oleh semua lapisan masyarakat. Sehubungan dengan itu, semua pihak perlu bekerjasama menggembleng tenaga bagi mengatasi masalah ini secara total. Oleh itu, negara kita akan mewujudkan suasana aman dan masyarakat yang madani. Terima kasih.